diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawarto porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a protestującymi ratownikami medycznymi. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ zwróciło uwagę świata na kluczowe problemy naszej części Europy, mówi doradca prezydenta. Unieważnienia wyników wyborów w Rosji żądają tamtejsi działacze obywatelscy. Jest porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a przedstawicielami ratowników medycznych i ich pracodawców. O jego zawarciu poinformowali rano przedstawiciele resortu i protestujących ratowników. Na ich konferencji była Małgorzata Naukowicz. O podpisaniu porozumienia z ratownikami medycznymi i ich pracodawcami poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił podczas konferencji prasowej, rozmowy były bardzo merytoryczne. Podpisaliśmy porozumienie. To porozumienie ma charakter również trójstronny w tej formule, w jakiej rozmawialiśmy. Jest podpisane zarówno przez przedstawiciela komitetu protestacyjnego, jak i stronę pracodawcą. Minister Niedzielski dodał, że podpisanie porozumienia to również bardzo dobra informacja w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych Piotr Dymon powiedział, że zawarte z resortem zdrowia porozumienie nie jest w pełni satysfakcjonujące. To nie jest porozumienie, które nas satysfakcjonuje w pełni, ale to jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 roku. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie. Porozumienie zakłada między innymi przywrócenie ratownikom medycznym dodatku wyjazdowego w wysokości 30%. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwróciło uwagę świata na kluczowe problemy naszej części Europy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia doradca społeczny prezydenta Paweł Mucha. Szczególną uwagę prezydent poświęcił zagrożeniom dla wschodniej flanki NATO, jak również upomniał się o prawo Białorusinów do wolności i demokracji. Paweł Mucha podkreślił zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy w kwestie solidarności międzynarodowej w kontekście pandemii koronawirusa. Mówił o solidarności między państwami i mówił o tym wsparciu, które jest dzisiaj potrzebne, żebyśmy chociażby z perspektywy ogólnoświatowej pamiętali, że te państwa, które mają mniejsze zasoby, też powinny mieć wsparcie, chociażby wsparcie dotyczące właśnie walki z pandemią poprzez dostęp do szczepionki. Wzywał najbogatsze też państwa świata i bogatą północ do tego, żebyśmy nie pogłębiali przez pandemię tego podziału. Prezydent Andrzej Duda zwracał także uwagę na możliwe konsekwencje gospodarcze dla biedniejszych krajów zmagających się z pandemią koronawirusa. Według niego może to dodatkowo pogłębić kryzys migracyjny i przyczynić się do jeszcze głębszych podziałów na kraje biedne i bogate. Uszczelnienie systemu pobierania podatku od towarów i usług było jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym rządem, mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając konferencję Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich. Jak dodał, udało się to osiągnąć. Cieszę się przede wszystkim dla Polski, dla Polaków, że udało się załatwić to w znacznym stopniu. Rzeczywiście trzeba z pokorą powiedzieć, że nie całkowicie. Tej luki nigdy się całkiem nie da wyeliminować. No jak popatrzylibyście Państwo teraz najlepiej na dowody tego wszystkiego, co mówię, no to one są w budżecie, one są w naszej polityce społecznej, one są w wielokrotnie większych wydatkach na drogi, na koleje. Szef rządu dodał, że od 5 lat średnio rocznie wzrost wpływów z VAT wyniósł około 100 miliardów złotych. Rząd przygotowuje przepisy, które wprowadzą kaucję za butelki, powiedział w Polskim Radiu minister klimatu. Michał Kurtyka dodał, że to rozwiązanie ma przywrócić gospodarskie podejście do opakowań. Mówimy o 1,5-litrowych butelkach szklanych, mówimy o 3-litrowych butelkach plastikowych. Chcielibyśmy, żeby one po prostu znalazły drugie życie, żebyśmy nie byli w takiej marnotrawnej konfiguracji nieustająco, w której wyrzucamy je, znowu musimy produkować i tak dalej. Chcemy znaleźć metodę, chcemy ją uzgodnić razem z branżą odpadową, aby miała jak najniższy koszt całościowy dla konsumenta, ale jednocześnie dawała drugie życie odpadom. Michał Kurtyka zaznaczył, że nowe prawo sprawi, iż przetwarzanie surowców wtórnych będzie bardziej opłacalne. Unieważnienia wyników ostatnich wyborów w Rosji żądają tamtejsi działacze obywatelscy. Od piątku do niedzieli Rosjanie wybierali deputowanych do Dumy i przedstawicieli władz regionalnych. Według oficjalnych danych wybory wygrała prokremlowska Jedna Rosja. Stowarzyszenie Niezależnych Deputowanych opublikowało petycję, w której zwraca uwagę na liczne fałszerstwa i żąda ponownego głosowania.

Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Dziś przychodzi polecić książkę, która już od kilku lat jest obecna na rynku polskim, ale po pierwsze o jej obecności należy przypominać, bo czekano na nią bardzo długo. Po drugie należy do książek, do których powinno się wracać, a może nawet szczególnie teraz wracać i przemyśleć bardzo dokładnie. Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, bo oryginał nieco dłuższy, pozostaje wciąż wyłącznie w języku francuskim. Czekano na tę książkę długo, bo pamiętniki Stanisława Augusta przechowywane były w archiwach rosyjskich. Dwa pierwsze tomy posiedli książęta czartoryscy i te początkowe księgi były znane. Dopiero na początku XX wieku Rosjanie tuż przed rewolucją zgodzili się na opublikowanie całości w bardzo niedużym nakładzie. Ponowna edycja, już krytyczna, pod okiem pani profesor Grześkowiak-Krwawicz, ukazała się we Francji w roku 2012. We Francji, bo pamiętniki spisane są w języku ówczesnych elit po francusku. 4 lata później ukazała się polska edycja tych pamiętników, nazwana antologią, bo brakuje w niej około 1/4 tekstu. Jednak ten wybór jest bardzo znamienny. Nie tylko wnikamy tutaj w osobowość władcy XVIII wieku, poznajemy jego romanse i przemyślenia, ale wchodzimy także w historię ustroju republikańskiego I Rzeczpospolitej. Widzimy, jak kształtowały się ówczesne elity i jak urabiała się polityka. Ale jeszcze nie to jest największą wartością owych pamiętników. Czytane teraz stanowią niezwykłe świadectwo świadomości władcy. Świadomości, że rządzi krajem poddanym bardzo silnym wpływom, że jego pole manewru jest ograniczone, a on sam szuka sposobu, w jaki choćby małymi krokami, ale jednak poprawiać, podnosić podmiotowość swojego państwa. Wydaje się, że świadomy jest nieuchronności klęski, a mimo to nie poddaje się i działa. Owe pamiętniki pisano oczywiście jako obrona Stanisława Augusta. Myśl, że ten, kto po nie sięgnie, lepiej zrozumie jego postawę i nie będzie tak krytycznie oceniał. Ta nadzieja Stanisława Augusta zawiodła. Przez większość komentatorów, podobnie jak jego współczesnych, uznawany był za króla zdrajcę i do dzisiaj jego postawa budzi wiele naszych wątpliwości. Jednak obrona, którą w pamiętnikach przedstawia Stanisław August, jest niezwykle pouczająca. Jest przykładem na to, że do końca należy podejmować próby wybicia się na samodzielność. I to nie tylko chodzi o samodzielność władcy, o samodzielność polityczną, ale przede wszystkim o samodzielność bytu, jakim było wówczas państwo polskie. Pamiętniki króla Stanisława Augusta, antologia. Lektura, która powinna być przestrogą. Trójkowy felieton kulturalny. Yeah! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd. Światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Wczoraj rozpoczął się 40. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2021 w Białymstoku, a naszym gościem jest pan Mikołaj Buszko, pomysłodawca i dyrektor tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jubileusz w trudnych czasach pandemicznych, ale cóż to znaczy dla wytrwałych organizatorów i dla fanów muzyki cerkiewnej? Tak, to prawda. Zacznijmy od tego drugiego stwierdzenia, bowiem wczoraj sala Filharmonii Białostockiej pękała w szwach, pełna sala. To raz. Z drugiej strony no nieliczne grony pracowników, ale zaprawione w bojach, które prowadzi, a i ja prowadzimy ten festiwal od stanu wojennego. Tak się złożyło, że na naszych terenach historia zatoczyła koło i znowu w przygranicznym pasie mamy stan wyjątkowy. Ale no, jesteśmy przez wszystkie zawirowania polityczne, które dotknęły nasz kraj Podlasie do chwili obecnej, a dotknęły również wszystkie imprezy. 40 lat to bardzo wiele. Też no, właściwie można powiedzieć, że chyba cywilizacja nasza zmieniła się w międzyczasie. I jak ewoluował sam festiwal? Jak ewoluowali twórcy, którzy biorą udział w tym festiwalu? Czy zmienia się też sposób wykonywania, muzyka? Jak jest przekazywana tradycja na przestrzeni tego czasu? Właściwie zmieniło się wszystko. Kiedy zaczynaliśmy, to w tej jedynym miejscem, w którym brzmiała wówczas muzyka cerkiewna, z małymi wyjątkami, był kościół prawosławny. W kilkuset parafiach właściwie nie było chórów. Śpiewali tam no, starsi ludzie. Jedynym zespołem, który w Polsce wówczas propagował muzykę cerkiewną, był zespół muzyki cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej, prowadzony przez księdza Jerzego Szurbaka. I cisza. Owszem, były płyty z muzyką cerkiewną, które docierały do nas ze Związku Radzieckiego, ale okazało się, że to były płyty specjalnie tłoczone na zachód. No, był jeszcze świętej pamięci profesor Stanisław Krukowski, który z chórem Polskiego Radia we Wrocławiu nagrał kilkadziesiąt lat temu całonocne czuwanie Rachmaninowa. I zaczynaliśmy właściwie od niczego, od chórów parafialnych z Podlasia, ale pojawił się u nas chór parafialny z Lublina. No i pierwszy koncert galowy zakończył właśnie ten zespół muzyki cerkiewnej z Warszawy, Warszawskiej Opery Kameralnej. Tak było na początku. W chwili obecnej muzyka cerkiewna właściwie jest w repertuarze wszystkich chórów. Muzyka cerkiewna, festiwal spowodował, że w kilkuset parafiach w Polsce, mówię o kościele prawosławnym, o grekokatolickim, o innych kościołach wschodnich, istnieje po kilka chórów, w których śpiewają dorośli, młodzież, a przede wszystkim dzieci. To nas wszystkich cieszy. Do tej pory muzyka cerkiewna, którą prezentujemy, to jej walory artystyczne, ale duchowe, jej uniwersalizm zjednał tu na Podlasiu 900 chórów z 41 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki, Australii, które zechciały przyjechać na festiwal i wykonać muzykę cerkiewną a cappella. Chociaż przy okazji festiwalu wykonaliśmy, można rzec, że kilkaset koncertów w całym kraju muzyki a cappella, ale również odkryliśmy bądź zaprezentowaliśmy stworzone już utwory muzyki cerkiewnej bądź inspirowanej muzyką cerkiewną na chór i orkiestrę. Mam na myśli między innymi twórczość Krzysztofa Pendereckiego, jego hymn do świętego Danilu, jego słynną Jucznię, którą po raz pierwszy w Białymstoku wykonaliśmy w jego obecności i zorganizowaliśmy pierwsze rosyjskie wykonanie w Sankt Petersburgu w Smolnym Soborze. No i przy okazji odkryliśmy, że muzykę cerkiewną tworzyli wybitni polscy kompozytorzy. To Stanisław Moniuszko, to Karol Szymanowski, to Michał Rogowski, to Józef Kozłowski, to Konstanty Grodzki. No i festiwal spowodował, że młodzi kompozytorzy tworzą w tej chwili muzykę cerkiewną. Ja chociażby Piotr Jańczak, czy Paweł, czy prorektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Paweł Łukaszewski. To, co mieści się w terminie muzyka cerkiewna, o tym porozmawiamy za chwilę. Farewell. There's no place like home. There's no place like home. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem naszym gościem jest pan Mikołaj Buszko, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Hajnówka w Białymstoku tak naprawdę. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Ja wyjaśnię, dlaczego Hajnówka w Białymstoku, bowiem festiwal został wymyślony przeze mnie dla miasta Hajnówki, dla pięknego soboru, choć zaczynał się w małej drewnianej cerkiewce i tak trwało przez 20 lat. Ale pod koniec ubiegłego wieku lokalni decydenci, burmistrz, proboszcz pod parasolem metropolity chcieli podporządkować świecką imprezę sobie, decydować o wszystkim, a przede wszystkim zmienić jego charakter, otwartości na wszystkich, którzy chcą śpiewać muzykę cerkiewną. Mówiąc inaczej, bez własności jasnowolniczy organizatorów. Broniąc idei, zmuszeni byliśmy po 21 latach istnienia festiwalu przenieść go do Białegostoku w całości. Mówię w całości, bo festiwal w Białymstoku za sprawą koncertów galowych, czy festiwalu tak zwanego BIS, gdzie chóry z jednodniowym opóźnieniem koncertowały w Białymstoku, istniał. I od 2002 roku festiwal istnieje w Białymstoku. W Białymstoku też zmieści się po prostu więcej odbiorców tak naprawdę tego festiwalu. No, muzyka... Jest to troszkę inna publiczność i jest to inna trochę sytuacja logistyczna. Muzyka cerkiewna, bo to określenie, ten termin padał wielokrotnie w poprzedniej części naszej rozmowy. Co się kryje w tym terminie? Jakiego rodzaju gatunki muzyczne tak naprawdę kryją się? No jest to po prostu, jest to muzyka cerkiewna, jest to modlitwa, do której stworzono kiedyś muzykę. Z reguły tworzyli ją kompozytorzy. Nazwiska niektórych kompozytorów, nawet ze średniowiecza, są zachowane. Nazwiska, na których zostały zapomniane i są traktowane ta muzyka cerkiewna jako utwory anonimowe. I tak przez całe wieki, od początku chrześcijaństwa, bowiem na festiwalu odkryliśmy i prezentowaliśmy muzykę cerkiewną śpiewaną w języku Chrystusa, w języku staroaramejskim, poprzez wszelkie epoki do kompozytorów współczesnych. Od monodii do wielogłosowości. I pod koniec, może w połowie XX wieku, a i obecnie również tworzona przez wybitnych hierarchów cerkiewnych, zaczęła funkcjonować w obiegu muzyka wokalno-instrumentalna. Oczywiście ona nie jest śpiewana w cerkwiach, chyba że jakieś poszczególne modlitwy wyrwane z tych utworów. A generalnie muzyka cerkiewna jest to śpiewana modlitwa, a nasz festiwal jest nazywany festiwalem śpiewającej duszy. Co to jakie modlitwy czekają nas w najbliższych dniach, bo festiwal trwa do 26 września? No to są modlitwy z wielu wieków, od początku chrześcijaństwa po kompozycje współczesne. Modlitwy a cappella, modlitwy również polskich kompozytorów, o których wspominałem, i modlitwy wykonywane przez wszystkie środowiska, w których śpiewana jest muzyka cerkiewna, a zatem w środowisku chórów parafialnych, ale nie tylko prawosławni, grekokatolicy, również katolicy, w środowisku chórów amatorskich świeckich, z czołówką polskich chórów akademickich, od chóru Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, poprzez znakomity chór Muzyce Antyku Orientalis z Poznania, czy poprzez Akademię Rolniczej w Krakowie, czy chociażby przez słynny, istniejący już od kilkudziesięciu lat męski ukraiński chór Żurawli, ale również chóry dziecięce, ale również chóry uczelni muzycznych i wreszcie chóry profesjonalne, zawodowe. Festiwal nasz, jak twierdzą znawcy, jest jedynym w świecie festiwalem, w którym do konkursu stają chóry zawodowe. Poczynając od małych zespołów, kończąc na kilkudziesięcioosobowych państwowych chórach. I to? Dotychczas festiwal w konkursie uczestniczyło ponad 100 chórów profesjonalnych. Zdarzały się lata, gdzie w tej kategorii występowały po 6 chórów państwowych. I to wszystko do usłyszenia jest w Białymstoku. Hajnówka 2021. Tak nazywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, a naszym gościem był pomysłodawca i dyrektor tego festiwalu, pan Mikołaj Buszko. Zapraszam na przesłuchania konkursowe. Zapraszam na koncert galowy. Najbliższa niedziela, 26 stycznia. Najlepsi wykonawcy, laureaci i zespół, który kończył pierwsze Dni Muzyki Cerkiewnej, czyli reaktywowany zespół muzyki cerkiewnej prowadzony przez księdza Szurbaka. Bardzo serdecznie zapraszam. Oh! Trwa 46. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, a więc łączymy się z Ryszardem Jaźwińskim. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry, witam z Teatru Muzycznego w Gdyni. Oczywiście zaczyna się trzeci dzień festiwalu, no i coraz więcej emocji związanych z projekcjami konkursowymi. Od razu też przywitam mojego dzisiejszego gościa, jest z nami Dorota Lamparska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie jesteś bohaterką dnia dzisiejszego, bo już niedługo galowa projekcja tutaj w Teatrze Muzycznym twojego nowego filmu, tak? 13.30 dzisiaj pokazujemy w Teatrze Muzycznym na dużej scenie. Na dużej scenie i to jest przejście. Jestem w tej dobrej sytuacji, jak większość dziennikarzy, że film już widziałem wczoraj na pokazie prasowym. To premiera, ale też no, bardzo długo oczekiwany twój taki pełnoprawny, bo jednak już własny wyłącznie, debiut filmowy, prawda? Pełnometrażowy debiut, z tym, że jestem autorką kilku filmów średniometrażowych, więc... A słynnych jest swego czasu, jeśli liczyć, tak. Jeśli liczyć długość, to pełnometrażowy film jest moim debiutem. Tak? A no właśnie, i trzeba powiedzieć też, większość filmów konkursowych już znam, więc mogę zaryzykować takie twierdzenie, że ten film się wyróżnia, nie jest wyjątkowy, już choćby ze względu na treść i podstawę literacką. Przypomnij, jak to było. Scenariusz powstał na motywach opowiadania Weroniki Murek. Na motywach, nie jest jego bezpośrednią adaptacją, zaczerpnęłam. Natomiast mam nadzieję ducha Weroniki i oddałam jej styl w jej literaturze, w swoim filmie. Słowo duch tutaj bardzo pasuje, bo mówimy nie tylko o realizmie, ale również o zaświatach obecnych w twoim filmie. Tak, główna bohaterka może być traktowana jako bohaterka nietypowa. A no właśnie, to jest dramat metafizyczny, dramat surrealistyczny, jakbyś sama to określiła? Nie czerpałam żadnego wzoru, jeśli chodzi o konwencję tego filmu. I ta trudność ustalenia tej konwencji to było dla mnie wyzwanie, które właśnie uznałam za interesujące i myślę, że to było ryzykowne. A czy się udało ustanowienie tej konwencji i jakby określenie gatunku tego filmu, to już należy do widza. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, żeby nikomu w przyszłości nie odbierać przyjemności oglądania przejścia, no ale tyle możemy powiedzieć. Rzeczywiście spotykamy bohaterkę w szczególnym momencie. Właściwie ona już nie żyje, ale ona sama jeszcze o tym nie wie i bardzo się broni przed taką świadomością. Więc to jest zderzenie tego właśnie świata realnego, ludzkiego, z no, czymś, czego właściwie nie znamy, czego się boimy. Jak ty sama podchodziłaś do tego tematu w trakcie myślenia o scenariuszu, no i potem już w trakcie realizacji filmu? Powstanie tego filmu, pomysł niestety zrodził się z smutnej bardzo dla mnie okoliczności, bo czytałam opowiadanie Weroniki Murek, jak jechałam na pogrzeb mojego przyjaciela i operatora moich filmów wcześniejszych i zastanowiło mnie to, że główna bohaterka nie jest ofiarą. Ona jest taką bohaterką wypychaną przez bliskich. Nie żyjesz, odejdź od nas. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak żałujemy osobę, która zmarła, która odeszła. A to było inaczej. Była taka pretensja. I na tym rozpaczliwie smutnym pogrzebie mojego przyjaciela Damiana Pietrasika zobaczyłam rozpacz jego bliskich, jego matki, jego siostry, jego żony i też zrodziła się we mnie taka pretensja właśnie. To był Damian Pietrasik, tragicznie zmarł, był tragiczny wypadek i tak śmierć niezamierzona, ale żeby nie straszyć ponurym tematem, to chciałam zaznaczyć, że starałam się oddać w tym filmie ten dystans, który ma Weronika Murek w swoim opowiadaniu, czyli bardzo starałam się, żeby nie zrobić ponurego filmu. No i tak też nie jest. Jest miejsce nawet na pewien rodzaj ironii. No i też myślę, że cały ten film nam opowiada aktorka w tej głównej roli, bardzo ważna postać. Dlaczego ta właśnie, a nie inna? Przedstawmy. To była bardzo silna motywacja do realizacji tego filmu Wiktoria Gorodecka. Ja pisałam scenariusz z myślą o Wiktorii. Dla niej właśnie. Dla niej właśnie. I no, cały czas lata oczekiwania na realizację i to napięcie, żeby na pewno się udało, żeby Wiktoria mogła zagrać. A no właśnie, ale trzeba też zauważyć, że bardzo zastosowałeś specyficzny klucz aktorski, bo tutaj spotykamy aktorów, a często nawet rodzinnie można powiedzieć, spotykamy tych aktorów no, w takiej przedziwnej konstelacji. To się właściwie w polskim kinie nie zdarza. Tak, Jowita Budnik, Nadia Budnik z własną córką, Ola Justa z Wronką Samochowską i Jan Peszek z Bożejem Peszkiem, mam taki. To ten rodzinny pomysł, ale też wielu innych znanych aktorów, nawet w drobnych epizodach, czy niewielkich rolach. Taką ma konwencję, że jest główna rola prowadząca i dużo takich ról epizodycznych, więc takich mocnych epizodów, więc tych ról jest kilkadziesiąt tak naprawdę. Dorota, bardzo długo czekaliśmy na ten właśnie twój pełnoprawny debiut, ale proponujesz kino absolutnie autorskie, kino wyszukane, może nie dla wszystkich najłatwiejsze, ale jednak rzeczywiście z tą dozą luzu, ironii na bardzo ważny temat. Takie kino cię interesuje dziś i w przyszłości? Bardzo zależy mi na tym, żeby nie robić filmów takich dramatycznie ponurych. I to nawet jeśli temat jest tak poważny, jak ten podstawowy i zasadniczy temat życia i śmierć. Ale jednak ten kierunek komedia, słyszałam, że na festiwalu jest w tym roku bardzo jest sporo tak, filmów gatunkowych. Tak, to mnie bardzo cieszy, że taki nurt w kinie polskim jest. Ty proponujesz coś innego i oczywiście na razie tylko publiczność festiwalowa miała szansę i ma ciągle jeszcze do soboty szansę przejście oglądać. Kiedy premiera, coś już wiadomo, czy to dopiero przed tobą? Ta kinowa. Jeszcze nie znamy daty. Nie znamy daty, dopiero rozmowy, rozumiem, z dystrybutorami trwają. No cóż, dziękuję ci bardzo. Interesująca propozycja, jedna z 16 w konkursie głównym tegorocznego festiwalu, to przejście Doroty Lamparskiej, Sopocianki, prawda? Nie miałaś tutaj daleko na Tak, to prawda. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. I zapraszamy na 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trwa do soboty. I jak słyszymy, za chwilę rozpoczyna się kolejny seans. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy, a o tym wszystkim opowiadał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy państwu za to przedpołudnie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a wydał Jacek Pietrasik. Dobrej środy i zostańcie państwo z Trójką.